रुक्मिणी सरस्वती या सावित्री त्वं वन्दे वेदमातरम् या विश्वजननी देवी या त्रिमूर्तिस्वरूपिणी गायत्री रूपिणी याहि त्वं वन्दे सप्तमातृकम्। सर्वं क्षमस्व दिने दिने त्वं क्षमस्व दिने।